بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لذلك ونترى شرنا موجة موزي وجماعة الآخرة mwaka 1443 katika darsa ya kitabu kashfu shubuhat lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala ili kuendelea katika ile sehemu tulofikia tukumbushana kuwa asli ya hapa tulipofikia katika maneno al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi ni kupima baina ya washirikina waliokuwa wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam aliyokuwa akipambana nao na kuwapiga vita na washirikina katika asri الإمام المجدد رحمه الله نعصريته عما يسيسي تويش نكوى وشركين ولي ومانزو ولكونا فذالي كليكوى وشركين ها وليكوى باداي وسبب ميلي سبب يكوانزا نكوى والي وشركين ومانزو ولكوى كمشركيش الله سبحانه وتعالى كتك حلياو يكويدا wanapopatwa na shida humpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idha hum yushrikun kwa walikuwa wakipatwa na shida wakielekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na wakiwa katika hali zao za kawaida humshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ama washirikina wa leo na tukizungumzia washirikina wa leo tuwazungumzia makhurafi ubadul qubur hawa mnaowaona wanaoabudu wafu aina haja ya kwenda huku kwenda kule tukasema washirikina wa leo mkao hamuelewi washirikina wa leo ni nani ni hawa makhurafi mnaowaona hawa washirikina wa leo shirki yao ni kubwa zaidi imeshinda shirki ya wale makuraishi aliyotumilizwa kwa mtume sallam kwa nini kwa sababu hawa washirikisha katika hali yao ya kawaida na wakipatwa na shida wamshirikisha zaidi Allah subhanahu wa ta'ala bimaana akiingia katika msukosuko azidi kumuita ya jailani ya aidarus ya shamsani ya fulani ya allan basi na Allah subhanahu wa ta'ala na hili jambo ambalo lipo na wao walijua na waliita tawassuli bimaana wameshindwa na wale washirikina wa mwanzo ambao walipokuwa katika hali ya shida walikuwa wakielekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake jambo la pili au sababu ya pili ya kuwa wale washirikina wa mwanzo walikuwa na afadhali ni kuwa wale washirikina wa mwanzo walikuwa wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na watu wema na mitume na malaika na viumbe ambavyo havimuasi Allah subhanahu wa ta'ala kama miti, mawe na vinginevyo ama hao washirikina wa leo wao humshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na watu ambao wao wenyewe wakiri kuwa ni fajara ni watu zanadika washirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala mfano mzuri Ahmad al-Badawi ambaye aabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala katika nchi ya Masr watu waja kwa maelfu kuja ziara katika sehemu kama hili kutoka nchi mbalimbali na kumuomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala na huyu mtu asili yake ni batini rafidhi mshia wa kuwatukana masahaba kana la yusalli min karamatihi katika karamata alikuwa nao alikuwa haswali wala yagtasil na haogi na alikuwa kadha utasikia balaa kisha huyu aenda kuombwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Si afadhali yule aliyemuomba Lata na Uzza na Manata kuliko wewe unayemuomba mtu zindiq, na wewe mwenyewe waeleza kisa chake kuwa alikuwa katika zanadiqa. Na mengi na mengi unaoyataja katika karamat za ajabu sana, wallahi karamat za ajabu, sadiquni ya ikhwani, wallahi wataja katika vitabu vyao katika karamat za mmoja katika mawadi wanaoitakidi. Kana yakhutubu huryanan, alikuwa akitoa khutba siku ya Jumaa akiwa uchi. Yuqalu lahu al-waliyyu al-huryan, wali aliyetupu akitembea tembea uchi ndani ya msikiti. Huyu aambiwa ni wali. Alhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunnah wal 'aql as-sahih, wallahi ni'ma. Alhamdulillah alladhi 'afana mimma ibtalahum bi wa faddalana 'ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Allah akikujalia neema ya tauhid, wallahi ni neema kubwa sana, neema kubwa sana. Hii hali walionayo hawa watu yasikitisha, yasikitisha sana. Na wengi wengi katika watu wamevama kwa jahali waliokuwa nao na kutofahamu. Na maneno haya ukayazungumza onekana wewe ni fatani, wewe unataka kuleta furqa baina waislamu. La, hatuleti furqa baina waislamu, tutafautisha baina haki na batil. Na kwa sababu hii ndio Qur'ani imeteremka, tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala 'abdihi. Kwa hii Qur'an ni furqan ambayo yafarikisha baina haki na batil. Walisema Makuraish alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Muhammadan farraqa bainana, Muhammad amekuja alayhi salam amekuja kufarikisha baina yetu. Na mara nyingi mimi huuliza, kwani kabla ya kutumilizwa Mtume sallam Waarabu walikuwa kitu kimoja? La, hawakuwa kitu kimoja, eleweni hivi. Na sisi hapa pia tuuliza, kabla ya ahlu sunna salafiyin kuja kufanya da'wa hapa Mombasa, hivi muona nyinyi makhurafi na hawa mahizbi walikuwa kitu kimoja? Hata baina yao pia si kitu kimoja. Sasa wafarikishwa na nini? Na tuliyaona mengi yaliyotokea kabla yao. Almuhimu, baada ya kuambiwa kuwa washirikina wa zama zile walikuwa na afadhali kuliko washirikina wa leo, wakasema hivi: nahnu nashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa nusaddiqu al-Qur'an wa nu'minu bil-ba'th wa nusalli wa nasumu fakayfa taj'alunana mithla ulaika. Ana shubai, sisi twasema la ilaha illa Allah Muhammadan rasulullah, twayamini Qur'an, wale hawakuyamini Qur'an, hawakuamini mtume sallam. Sisi tuamini tuna siku tafuliwa, wale walikuwa hawaamini. Twaswali, twafunga, vipi mtufanya sisi ni sawa na wale? Sasa hii shubha ndio tuijibu. Tulieleza baadhi ya majawabu aliyotaja Imam Mujaddid rahmatullahi alayhi, na leo biidhnillahi ta'ala tajaribia kumalizia kile kilichobakia katika majawabu yake. Qala rahimahullah wa yuqalu aidan الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام ولي أنبو علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي وشومك وموت نهيدي للفنيك أبو علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي كوهج في كيوانا حديث يكوام تومي صلى الله عليه وسلم أمي كتازا واتو وسوى ذيب وينجينك وتوميانيني موتو. Al-Sabaiya, ambao wafuasi wa Abdullah ibn Saba al-Yahudi, wakatoka wakiwa mfuata huyu bwana aliyedhihirisha Uislamu na alikuwa ni munafiq, wakamtukuza Ali ibn Abi Talib mpaka wakamuita ndio al-ilah al-haq, wewe ndio Mungu mwenyewe aswa. Nani Ali ibn Abi Talib? Ali ibn Abi Talib aliposikia hizi habari na huduu wanaoifanya wale watu, akawakamata akawachoma kwa moto. Na wale atakatuelewe, kulluhum yad'una al-islam, wote wadai kuwa ni waislamu, wasema la ilaha illa Allah, محمد رسول الله وهم من أصحاب علي رضي الله عنه نني katika wenzake Ali ibn Abi Talib kabla ya hapo alikuwa akimsupport Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولجفنز علمك وكما صحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما لكن وكيتكيد جوي علي بن أبي طالب كما منفو يتكيد نيني كو يوسف نوني كتكوالي ونو يتكيد ونو موالي نشمسان نوينجينيو عبد القادر جيلاني العيدروس نوينجينيو wakuwengi yao wakati ule ilikuwa wakitajwa kwa majina bali pale Makka walikuwa 360 lakini leo waweza kwenda katika mji wa Hadramaut uende Tarim kwenye makbara yale makaburi yaliyojengwa pale nafikiri yapita 300 moja tu pekee yake sehemu moja tu hujazunguka kwingine nenda Masar uone makaburi akthar min 6000 maqabir tu'bad min dunillah yaabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala njoo huku kwetu Kenya makaburi mangapi yanofanywa ibada na kupelekewa ibada pasi na Allah subhanahu wa ta'ala hapa Sargoi tu mndambani hapa siende mbali watu wakipita kwenda Nairobi lazima wengine wapite Makinan Road pale waende wakafanye ibada zao pale kwa yule maiti kisha wende na Makinan Road yamezidi haya makaburi yanayoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala sasa hivi kila mmoja akiona kuwa yule apata biashara zaidi na yeye ajenga msikiti wake atafuta maiti wake amlete pale kisha apandikwe sifa ambazo hata hana huyu alikuwa wali alikuwa kiruka alikuwa kifanya hivi alikuwa kifanya vile ili awam wasioelewa maskini waende wakapeleke ibada na kuwaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala wewe ruka kikubwa atakachosema hatuwaabudu sisi tutawasali ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ndio hivyo walivyosema Makureishi. Kwa nini situmwambia nini? Situmwambia nyuma tawasali kwa kupitia maiti. Ndio ushirikina wenyewe huo. Huo ndio ushirikina tunaozungumza sasa hivi. Kutawasali kwa kupitia maiti huko ndio kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wayakuluna haulai shufa'auna 'inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wala fi subhanahu wa ta'ala 'amma yushrikun Allah kakiita hicho kitendo chenu kwa nini ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala qala fa kayfa ajma'a as-sahabatu ala qatlihim wa kufrihim ikiwa hawa walikuwa sema la ilaha illa Allah wadai uislamu ni watu wamesoma kama sahaba walikuwa kimsupport Ali ibn Abi Talib na juu yake kwa ijma' ya masahaba waliokufurisha vipi waliokufurisha na hawa walikuwa waitakidi kuna kiyama walikuwa wakikubali Qur'ani mbona waliokufurisha atadhununa anna sahabata yukaffiruna almuslimin hivi madhania kuwa masahaba walikuwa wakikufurisha waislamu atadhununa anna li'tiqada fi taj wa amthalihi la yadhurru wa li'tiqad fi ali ibn abi talib yukaffiru hivi nyinyi mwadhania kuwa kumuitakidi taj upi katika wale walikuwa wakiwaabudu na mfano wake hakudhuru lakini kumuitakidi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ndio kuna kumkufurisha mtu huyo taji wenu atakuwa mbora kuliko Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na hivyo hivyo masahaba wakawahukumia kuwa wamekufuru hii si hoja wayuqalu aidan na huu mfano mwingine mzuri Banu Ubaidin al-Qaddah hii yajulikana kama daulatu al-Ubaidiyya wao walikuwa wakiita daulatu al-Fatimiyya يا رافضة باطنية خبثاء الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس هاو لمليكي موروكو نمصر وكاتوا خلافة بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وطي ولقوك شهدين لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة ولقوك داي إسلام وكسوال جمعة جماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه walipodhihirisha kukhalifu sheria katika mambo ambayo ukiangalia leo haya yanaonekana ni madogo, yale kule yalikuwa madogo, ya leo makubwa zaidi, yani yako chini ya haya mnaoyaona, lau kama mtayapima yale yataonekana madogo. Ajma'a al-ulama'u ala kufrihim wa qitalihim, walipodhihirisha kufru yao maulama wote wa Kiislamu kwa ijma'a wakawahukumia kuwa wamekufuru na si Waislamu. Wa anna biladahum biladu harbin, na kuwa nchi yao ni nchi ya vita dhidi ya Waislamu. Wa ghazahumul muslimuna hatta stanqadhu ma bi aidihim min buldani muslimin, na Waislamu waliwapiga vita mpaka wakawapokonya nchi za Kiislamu zikaregea kwa Waislamu. Lau kama wangeliishi leo wangesema nini? Simuona baadhi ya nchi ambazo zalingania katika itikadi hizi, kuna baadhi ya watu huku wazipa nguvu na kuzisapoti. Kwani hamjui kama kuna nchi ya kishia na kila mshia isapoti huku, na kuna mahurafi ambao wamegeuzwa mashia pia waisapoti, bali kuna wengine ambao si mashia na waisapoti na kuipa nguvu sallallahu alaihi wasallam. Na nchi ya Kiislamu ikafanya makosa tu, subhanallah, ile kelele unaoipiga, kisha hao hao ndio wasema sisi tulingania katika umoja. Umoja upi unaozungumza wewe? Ikiwa ni huo umoja wako unaulingania feki, pia katika umoja wako feki umefeli. Wewe angalia hawa ahlul bid'ah min alhizbiyin, utawaona wasema kuwa wao walingania katika umoja. Mbona basi mwararua masalafi, mtakuwa pamoja na wao? Mtakuwa pamoja na wao? Msingi wako wa umoja hapo hapo wa ukata na kuuvunja ndani ya maneno yako mtu unaozungumza mwenyewe, ule ule msingi wako wa uvunja. Tutaka umoja, umoja awazungumza masalafi, hao watu wabaya, hao watu waovu, hao watu kadha, hao watu kadha. Uko wapi huo umoja? Tushaelewa. Ukiwa supporti makhurafi watanunua CD zako za anashid, masalafi watanunua. Kwa hili jambo ndani yake kuna mambo. Kuna mtu afikiri hapa chizi hapa tikete anunua CD ya anashid akete sikilize afe na mahaba? Una wakati huo? Mtu takete sikilize Qur'an, atakete sikilize durus afaidike, ama atakete ashika moyo tu hivi yatembea huko aliye na mahaba? Hayo mambo gani? Ndio maana mtasikia huo umoja waitwa kwa watu wote, lakini ukiwa khalifu tu kidogo hakuna umoja tena hapo, watasahau. Ikhtilafu ziko, ikhtilafu ziko. Mbona hizi mzioni? Lana maahum mawaqif inshaallah. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك. إكيوا ولو منزو هوا ككفروا إسبقوا وسبابوا مكسانيا بين الشرك نكم كذبي شمتون صلى الله عليه وسلم نقرآن na kukanusha kuwa kuna siku watafufuliwa wa ghairi dhalika na mingineo katika itikadi zao chafu. Fama ma'na al-bab alladhi dhakarahu al-ulama fi kulli madhhab, babu hukm al-murtad. Kwa nini unaovioni katika vitabu vyao vya fiqh katika kila madhhab wameweka mlango unaozungumzia hukumu ya mwenye kuritadi? Yule mwenye kuritadi anafanya nini? Yule mwenye kuritadi anafanya nini? Yawezekana kwa yule lertadi yule anayezungumziwa pale asema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, yuamini Qur'an na yuamini kwa siku atafufuliwa, na akafanya kitendo ambacho kikawa ni sababu yeye kutoka katika Uislamu. قال وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ثم ذكروا أنواعا كثيرة. مرتد ni yule muislamu anayekufuru baada ya uislamu wake, kisha wakataja aina nyingi za ridda. Kullu naw'in minha yukaffiru wa yuhillu dama ar-rajuli wa malahu. Kila aina katika zile aina za ridda alizozitaja ni sababu ya kumkufurisha mtu na kuhalalisha damu yake na mali yake kwa serikali ya Kiislamu. Hatta innahum dhakaru ashiya'a yasiratan 'inda man fa'alaha, mpaka mwisho wametaja mambo waweza kuona madogo. Ibn al-Qayyim rahmatullah ta'ala alayhi katika alam al-muwaqqi'in ataja katika mambo waliyoyataja ulama al-Hanafiyya ambayo ni sababu ya mtu kutoka katika Uislamu, kusema katika kuuita msahafu musayhif, akaufanyia tasghir msahafu. Hili neno akalisema mtu akauita msahafu kwa neno la tasghir, wasema yakfur, ashatoka katika Uislamu. Msikiti, masjid, akaufanyia tasghir neno la Kiarabu, akaufanyia kijimsikiti, akaita kijimsikiti, huyo akufuru katika madhhabi al-Hanafiyya. Sasa ikiwa mtu akitamka lafzi kama hii, kwa baadhi ya madhehebu wamekwenda mpaka kumtoa katika Uislamu. Hayo wanayofanya madogo. Huyu anayesema neno hili hamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallam, asema la ilaha illallah Muhammad rasulullah, yuwasali yuwafunga, akisema hili neno akaudharau msikiti, akaudharau msahafu, ashatoka katika nini? Katika Uislamu. Ndio hapa taja kuna mambo mengine ukiona utaona ni madogo ameyataja. Mithla kalimatin yadhkuruha bilisanihi duna qalbihi, neno aweza mtu kulitaja kwa ulimi wake pasi na moyo wake. Au yadhkuruha ala wajhi almazhi wallaib, ama ataja kwa njia ya kufanya mzaha na mchezo. Mtu afanye istihza na dini, akiulizwa sema mimi sikukusudia, nasema tu. Na leo watu waishi katika kucheka tu, mtu waona afanye mzaha tu. Sasa ile mzaha ile yaondoka katika mambo yake ya kidunia, ayaingiza mpaka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mzaha tu. ويقال ايضا الذين قال الله فيهم, الله سبحانه وتعالى سمع akiwazungumzia watu hawa, يحلفون بالله ما قالوا, واapa kwa jina la Allah kuwa hawakusema, wala qad qalu kalimat al-kufr wa kafaru ba'da islamihim. Kalima, Allah sema kalimat al-kufr, kalima moja tu ikawa ni sababu ya wao kutoka katika Uislamu. Ama sami'ta Allah kaffarahum bi kalimatin, siki maneno Allah amewakufurisha kwa neno moja tu. Ma'a kaunihim fi zamani rasulillah sallam, pamoja na kuwa hawa watu walikuwa katika zama za mtume sallam. Wa yujahiduna ma'ahu, yana jihad pamoja na mtume sallam. Wa yusalluna ma'ahu, wa yuzakun, wa yahujjun, wa yuwahidun, aya yote walikuwa nayo. Na pamoja na hayo Allah sema walaqad qalu kalimata al-kufri wa kafaru ba'da islami, kalima. Wakadhalika alladhina qala Allah fihim, kadhalika wali Allah liwazungumza na kusema, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نا هذي آزم شكا نقصة شاكي تجولي كان معروفة جوالي أنباو لبقوة وكيرودي كتوكت كفيتا في تبوك وفني استهزاء نمتوم صلى الله نم صحاب كوهات جاونا واتونا وبندا كولا مثل قرائنا هؤلاء كما ولي وصومي ويتو كيشا وشيكا وفرائي بس نتوم السلام البتر مشيوه اي آية وكاجة وكمانبيا نمانينو تتوى زمومزا ينجياني kwa sababu njia ni ndefu, utofurahishana ili tutembee tuone njia sahadi. Mtume sana mahazidishi isipokuwa awaambia qul, awaambia abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kama kuna kitu ambacho hakifanyiwi istihza, jua vizuri ni dini yako. Cheza na kila kitu, si dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huko mambo mengine, lakini si dini ya Allah. Wallahi kufanya istihza na dini ya Allah, watoka katika Uislamu. Hata kama ni jambo dogo kiasi gani, fanya istihza na dini, utatoka katika Uislamu. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. هاوا أمو الله أمتجوازك ومكفور بعد إيمان هاوا لكوا pamoja mtume sana katika vita vya Tabuk wamekwenda jihad fi sabilillah na walisema neno ambalo ndani yake wametaja kuwa walisema kwa njia ya mzaha, pamoja na hayo Allah akawakufurisha. Fataamal hadhihi shubha, taamali makini hii shubha wanaoitoa hawa watu. Wa hiya qawluhum tukafiruna almuslimin unasan yashhaduna an la ilaha illa Allah wa yusalluna wa yasumun thumma taamal jawabaha. Taamali hii shubha, wasema mawakufurisha Waislamu, wasema la ilaha illa Allah, wasali na wafunga, kisha utaamari haya majawabu tuliyotaja huku. Sheikh asema fa innahu min anfa'i ma fihi hadhihi al-awraq, katika kile kilicho na manfaa zaidi katika hizi nyaraka ni hii shubha na jawabu lake hapa lilojibiwa. Ili jawabu muhimu sana ujielewe, ukilielewa hili, zilizobakia katika shubuhati zao ni sahadi tu, maneno ya kijinga jinga mengine yaliyobakia wayazungumza, lakini hawatoki kuwa kile wanachokifanya ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Maelezo ya hayo maneno tuliyosoma katika vikao viwili takriban au vitatu, maelezo ya Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, insha Allah ta'ala tutaanza kuyasoma katika kikao kitakachokuja biidhnillahi ta'ala. Maelezo juu ya hayo aliyotaja Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi. Hii yote tukumbukeni daima, wallahi kiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa neema ya tauhid, hakuna neema kubwa kama hii. Ni neema kubwa sana, na tutakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hii neema. Tumeifanyia nini hii neema? Je, tumeifikisha kwa wengine? Wewe umesikia hii neema, umeifikisha kwa wengine? Ama waweza kumsikia mtu wazi azungumza maneno ya shirki ukaona haya kumwambia kuwa hicho unachokifanya ni makosa na ni shirki? Umepewa neema kuwa mtu wa sunna, waona watu wafanya bid'a, wala huna ghaira juu ya sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Haitoshi kusema kuwa mimi nafuata sunna kisha uko pamoja na ahlul bid'a, wakiri yale wanaoyafanya katika maovu. Hii ni hatari kubwa sana, na hii neema Allah ametupa, tusipoichunga tutaikosa. Na tujue kuwa hii neema tulionao tutaulizwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, thumma latusaluna yawma idhin anin na'im, na hakuna neema kubwa kama hii. Falhamdulillah kathira ala ni'mati at-tauhid, ala ni'mati al-islam wa sunnah. Na siku hizi ukiona ahlul bid'a na vile vituko wanavyofanya, pia mshukuru Allah juu yake kwa akili timamu aliyokupa wewe. Wallahi amekupa akili timamu. Mimi jana nimeona maqati' nikashangaa, subhanallah. Yani hawa sufia wamefikia mahali, hawa ni afyun al-umma, hii ni saratan. Wallahi haulai saratan al-umma, tena nafikiri imefika stage 4. hii kansa hii kwisha. Yani hivi binadamu aweza kwenda mpaka kwa miguu ya binadamu zake amsujudie kama anaomsujudia Allah katika swala, kisha atokee mtu akasema ile ni sawa yafaa, washindwa na hudhud. Hudhud ndege atoka saba Yaman, wajituka min sabain binabain yaqin inni wajadtu mraatan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun adhim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah. Yuwajua kuwa kusujudia chochote kile pasi na Allah subhanahu wa ta'ala ni shirkun akbar. Na subhanallah, kwa kuwa alikuwa aitetea tauhid, khallada Allahu dhikra alhudhud fi alquran. Allah subhanahu wa ta'ala akawacha utaji wa hudhud watajika ila qiyami saa katika kitabu chake. Hudhud tukaharamishiwa sisi kumla hudhud sababu aliitetea tauhid. Haifai kumla yule mnyama, awachwa vile vile na heshima yake sababu ya tauhid. Binadamu na akili zako bwana, Allah subhanahu wa ta'ala amekupa akili, wenda kwa mfano wako katika mtu. Innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum, hao ni watu tu kama nyinyi, hawana chochote kikubwa wanachoweza kufanya, na wallahi wangelikuwa hao ni mawalii na watu wema wasingelikubali hilo jambo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja Muadh ibn Jabal akataka kumsujudia, qala ma hadha ya Muadh, wafanya nini ewe Muadh? Asema raaitu muluka la ajim, naona wafalme kule wa ajim wasujudiwa, wewe una haki zaidi ya Rasulullah. Qala la, law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'a an tasjuda li zawjiha. Ni sujudi lillah, sujudi ni kwa ajili ya Allah peke yake, si kwa mtu yoyote. Sasa huu ni mtu Muhammad sallam waje kutuletea shekhe wako amekula kunde bwana, abwaga upepo kweli kweli hapo, alafu aenda kumsujudia? Ah jamaa, nyi muambiwe nini nyinyi? Alafu waje kupata watu kusema tofauti zetu maulidi na itima, ngoja tutakufundisha, tutakufundisha tofauti zetu. Haula aljahala, mijitu mijinga yawekwa kwenye mimbari zungumzo yaharibu dini. Na Waislamu wamekaa wengine, wallahi mimi nasikitika tena, wavutwa na video pia wa mtu na ndevu zake mkubwa, kumbe hana lolote huko juu, asikitisha maskini. Lau kama kungelikuwa na kitu huko juu, Ijumaa ijayo singekuja tena katika sehemu kama ile. Lakini humu hamna kitu. Wengi katika watu utaona mashaallah miili mikubwa nini, ukimwona mtu na ndevu zake na kanzu, kumbe Uislamu wake haufahamu chochote. Hatari wapo. Wallahu almusta'an. Ndio maana narejelea nikisema kuwa wallahi ni'matu tauhid ni neema adhima jiddan. Shukuruni. Saa nyingine maneno yetu yaumiza, yawaumiza twajua, lakini yana khairi na wewe. Wesubiri uifuate haki na uwe katika njia ya sawa, ama sivyo fasatadhkuruna ma aqulu lakum, wallahi utakumbuka maneno tunayozungumza, lakini naogopa itakuwa ni wakati ambao ushaisha. Utakuja wakati utatamani lau kama ungeregea hapa duniani ukawa katika watu wa tauhid. Ya laitana nuraddu wala nukadhiba biayati rabbina, bali washirikina siku ya kiyama watakuwa kisimama mbele ya Allah, wallahi rabbina ma kunna mushrikin, wallahi ya rabbi hatukuwa washirikina. Allah asema undhur kaifa kadhabu ala anfusihim, tizameni waangalie nini, walikuwa washirikina na mbele ya Allah waapa wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Falhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah على نعمة الإسلام والسنة والعقل الصحيح. الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيكم.